Բարև հայրենակիցներ, այսօր ապրիլի 18-ն օրը 3-7-ի, կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին, մաղթում ամենայն բարիք, ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի մի խումբ ուսանողներ մշակույթի ու երիտասարդության հարցերի նախարարության երիտասարդական բաժնի համար նոր կայք են ստեղծել։ Մանրամասներին ծանոթացել է Քնար Բաբայանը։ Հեռախոսակապ Շահումյանի շրջանի հետ։ Օրերս մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը զրուցել է հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների տեխնացու Անահիտ Լալայանի հետ։ Այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա եթերաժամը կամ փոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի մի խումբ ուսանողներ մշակույթի ու երիտասարդության հարցերի նախարարության երիտասարդական բաժնի համար նոր կայք են ստեղծել։ Սա նախարարության և Թումո կենտրոնի երկրորդ համագործակցությունն է։ Մինչ այդ կենտրոնի սաները երիտասարդության բաժնի համար նոր տարբերանշան են ստեղծել։ Ներկայացված կայքերի 3 տարբերակներից նախարարությունը ընտրեց Բ խմբի օրինակը։ Հաղթող խմբից Թումոցի Շուշանի Քայրյանն է պատմում իրենց թիմի աշխատանքի մասին։ Իրանք Արցախ կայքի դիզայնի վրա աշխատել ենք 4 հոգով, ընտրվել է մեր կայքի դիզայնը։ Կարևոր էր, որովհետև մենք իմացանք առաջինը շատ ծրագրի մասին, երկրորդ հնարավորություն ունեցանք բոլոր երիտասարդներին տեղեկացնելու կայքի մասին ու ընձևով դիզայնանելու, որ բոլորը ցանկանան այդ ինֆորմացիան տեսնել։ Կարևոր էր, որ մենք սկսեցինք իրենց հետ համագործակցել, այսինքն Թումոյի մեր իմացած հմտությունները մենք իրարելու ենք իրենց կայքում բովանդակություն դնելու համար, նաև աշխատանքա, նաև փորձա ու նաև ոլորտա, որի մենք ոթացանք, այսինքն եթե հետո նույնիսկ այդ ոլորտը չընտրենք, դա շատ զարգացող ոլորտ է եւ պահանջված ոլորտ։ Վեբ դիզայնի դասընթացավար Բենո Միշոյանը խոստովանում է, որ սկզբից մտավախություն ուներ, քանի որ իրենք պետք է պատվիրատուի համար աշխատեին։ Նա խոստովանում է, որ արդյունքն ավելի ներքան ինքը կարող էր ակնկալել։ Մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանն է պատմում Թումոյի հետ համագործակցության մասին։ Քանի որ նախարարությունը զբաղվում է երիտասարդության հարցերով, բնականաբար պետք է վերհանի այն հիմնախնդիրները, որոնք ուզում են երիտասարդությանը եւ փորձի լուծումներ առաջարկի։ Իհարկե շատ կարեւոր է համագործակցությունը հենց երիտասարդների հետ, ավելի նոր սերնդի հետ։ Թումոն շատ լավ հարթակ է, թե մեր երեխաների, մեր երիտասարդների համար բացահայտելու իրենց ունակությունները, կարողությունները եւ նաեւ իրացնելու։ Եվ նաև շատ լավ հարթակ է տարբեր գաղափարներ իրականացնելու համար։ Հենց այս նպատակով մենք դիմեցինք Թումոյի օգնությանը, որովհետև ուզում ենք ստեղծել մի ռեսուրս, որը պետք է հենց երիտասարդների համար լինի եւ ամեն առումով համապատասխանի նրանց բաժներին, թե դիզայնի, թե նաև ֆունկցիոնալ հնարավորությունների եւ թե որպես ինտերնետ ռեսուրս, նաև մոբիլ լինի եւ կարողանանք տեղեկատվական տարբեր միջոցներով օգտագործելի լինի։ Մենք ուսումնասիրել ենք բոլոր պաշտոնական կայքերը եւ նաեւ ոչ պաշտոնական, կարծում եմ սա բոլորովին նոր խոսք է եւ կարծում եմ սա նաեւ կխրախուսի հենց Թումոյի անդամներին, որպեսզի նրանք շարունակեն զարգանալ այս ուղությամբ։ Զրուցակցից խոսքով Թումոյի հետ համագործակցությունը շարունակական է լինելու։ Եվ վստահ եմ ավելի քան, որ սրանով սկիզբ կդրվի նաև համագործակցության մյուս մեր գերատեսչությունների ու նաև տարբեր կառույցների հետ։ Այսինքն մենք մի կողմից լուծել ենք մեր խնդիրը, մյուս կողմից նաև ճանապարհ ենք բացել իրենց համար, որպեսզի կարողանան վերացնել իրենց այդ հնարավորությունը։ Նարինե Աղաբալյանն ասաց նաև, որ իրենք կշարունակեն համագործակցել իրենց նախագծերում ընդգրկված թումոցիների հետ։ Ստեղծել են իրենք այս ռեսուրսը, բայց սա պետք է կարողանալ նաև պահել, թարմացնել անընդհատ, և կարծում եմ ավելի լավ, քան իրենք, սա ոչ մեկը չի անի։ Հաղորդումը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Սիրեմ քեզ

Օրերս Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանում հյուրընկալվեց Հեքիաթների աշխարհ շրջիկ թատրոնը։ Թատերախումբը կարմիր գլխարկ ներկայացմամբ ելույթ ունեցավ շրջանի Դադիվանգ, Նորերքեջ, Չարեկտար, Եղեգնուտ, Նոր Կարաչինար, Նոր Վերինշեն, Նոր Գետաշեն, Նոր Բրաջուր և Քարվաճար համայնքներում։ Ուրախ ու գունագեղ ներկայացումը ջերմությամբ ընդունվեց բոլոր համայնքների փոքրիկների կողմից։ Ինչպես մեծ զրույցում նշեց թատրոնի ղեկավար Միքայել Ստեփանյանը, շրջանում ներկայացումներ խաղալու հրավեր ստացել են շրջանի վարչակազմի ղեկավար Կարեն Երիշյանից։ Այսօր այստեղ ենք ձեր վարչակազմի ղեկավարի նախաձեռնությամբ, նշեց մեր զրուցակիցը։ Միքայել Ստեփանյանի խոսքով թատերախմբի համար կարևոր չէ, թե քանի հոգի է իրենց հանդիսատեսը, երեխաների համար միշտ հաճույքով են խաղում։ Մեզ համար կապ չունի տվյալ համայնքում 20 հոգի ապրում, թե 200, ընդգծեց մեր զրուցակիցն ու հավելեց, որ ոչ մի երեխա մեղք չունի, եթե իր բնակավայրում քիչ թվով մարդիկ են ապրում, բոլոր երեխաներն էլ հավասարապես արժանի են մանկական ուրախ ներկայացումների։ Թատերախումբը գործում է 2010 թվականից։ Թատերախմբի խաղացանկում տարբեր հեքիաթների բեմադրություններ են։ Արցախում բացի Շահումյանի շրջանից ելույթ են ունեցել նաև Մարտունու շրջանի մի քանի համայնքներում։ Հուսով ենք, ծրագիրը շարունակական կլինի, նշեց մեր զրուցակիցը։ Կարմիր գլխարկը հեքիաթի բեմադրությունն ինտերակտիվ էր։ Ակտիվ ու կենսուրախ դերասաններն անընդհատ բեմադրության մեջ էին ներգրավում դահլիճում ներկա երեխաներին, նրանց հարցեր տալիս, խոսում նրանց հետ։ Երկու տեսարանում անգամ երեխաներին բեմ հրավիրեցին ու փոքրիկ դրվագի մասնակից դարձրին։ Քարվաճարցի երեխաներն ակտիվորեն մասնակցում էին դերասանների խաղին, պատասխանում հարցերին ու լիաթոք ծիծաղում։ Վերջում միացան դերասաններին ու պարեցին։ Նշենք, որ շրջանի Նոր Վերինշեն համայնքում բացի կարմիր գլխարկ ներկայացումը, թատերախումբը հանդես եկավ նաև Անբան հուռին հեքիաթի բեմադրությամբ։ Խոսափողի մոտ Թամար Գրիգորյանն էր։

Շնորհակալություն հետաքրքիր մեկնաբանության համար, հուսանք երիտասարդներին շատ օգտակար եղավ մեր զրույցը։ Էջը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Կարծիքն է եթերում, այսօր ապրիլի 18-ն է, օրը 3-շաբթի։ Օրվա թողարկումն կավարտենք օրացույցով։ Այսօր Հայաստանի պատմական և մշակութային հուշարձանների օրն է, հուշարձանների և պատմական կոթողների միջազգային օրն է, ռադիոսիրողի համաշխարային օրն է։ Այսօր ծնվել են Ջորջ Հիչինգսը, ամերիկացի կենսաքիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիա և բժշկության ոլորտում, Վլադիմիր Վասիլևը, բալետի ռուս բարոկ, Ջոզեֆ Գոլդշտայնը, ամերիկացի մոլեկուլային գենետիկ, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիա և բժշկության ոլորտում, Ջանետ Կագանը, ամերիկացի ֆանտաստ գրող, Ջեյմս Վուդսը, ամերիկացի դերասան, Էրիկ Ռոբերտսը, ամերիկացի դերասան, Մարիա Բելոն, ամերիկացի կինոդերասանուհի, Եվգենի Գարկուշևը, ռուս ֆանտաստ գրող, Էդգար Ռայթը, բրիտանացի ռեժիսոր, սցենարիստ։ Sem sirum masin torin kankum seru yeras anverts pasem seru yeras kesu shukov anverts kasem miay im yerkalases sires yev shaptum entes ais astkhera kes u shokhum enandatar lokes ama Ես սիրում եմ քեզ, ինձ կոգնեն ասել այդ աստղերը իմ սերու երազ։ Եվ շպտում են տես, այս աստղերը քեզ, ում շողում են անդադար լոգես համար։ Ես սիրում եմ քեզ, ինձ կոգնեն ասել այդ աստղերը իմ սերու Այս երկնքից սեր խնդրեցի ու կեզ գտա սեր ու երաս Իմ հոգում մեջ կապրեն հիմա մութ ու խավար ու հերացան անհետացան ու վեր ճախրում է երաս ու սեր Եվ ժպտում են տես այս աստղերը կեզ ու շողում Աստղերը քեզ ու շողում են անդադար լոգքեր